It's all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Prachtig nummer. Aan het begin van de show van Ten Sharp hier in de late avond. You're the You uit 1991, alweer zo lang geleden. En zij speelde tot vorig jaar nog. In ieder geval, misschien nu ook nog wel, prachtige nummers en mooie albums. Goed, dat dus aan het begin van de show. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond op deze woensdagavond. Tijd voor een nieuwe late avond hier bij jouw lokale omroep. Wat ga ik doen? Ik ga lekkere muziek voor je draaien. Spelen heet het tegenwoordig, want draaien gebeurt hier niet meer. Het is allemaal MP3 en WAF. Dus van het draaien komt niks meer terecht. En ik heb een paar leuke onderwerpen met je te behandelen. Dus dat komt ook allemaal goed. We gaan het hebben over fietsendiefstal. Dat is natuurlijk een probleem, maar het schijnt in Pijnakker Nooddorp volledig uit de hand te lopen. Hoe zit dat? We gaan het straks horen vanuit Pijnakker Nooddorp. Han van der Horst is er ook weer vandaag en hij heeft weer zijn wekelijkse column. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Er is ook een fotofestival in aantocht in Schiedam. Dat festival heet Blauwdruk. Wat is daar te beleven? Wat is daar te zien? Je hoort het zo meteen hier allemaal in jouw late avond. Oh,

Bryan Adams en voor Steely Dan en Haitian Divorce hier in de late avond. We gaan het hebben over fietsendiefstal in Pijnakker-Nootdorp. Dat is een groot probleem. Raadslid Kees Jong van Gemeentebelangen, die politieke partij al daar, vindt het onbegrijpelijk dat een motie om fietsendiefstal in de gemeente Pijnakker-Nootdorp aan te pakken het niet heeft gehaald. Hij is vooral teleurgesteld in de houding van de burgemeester. Het voorstel over de aanpak van fietsendiefstal in Pijnakker-Nootdorp werd meer of minder weggewuifd. Je hoort meer in een gesprek dat eerder is uitgezonden in dossier Masterbroek van RTV Lansingerland. Tientallen fietsen zijn er deze zomer gestolen bij de stations in Pijnakker en Nootdorp. Ook in de winkelcentra is het raak en dan met name de parade in Nootdorp. Een tijdje geleden sprak ik al met raadslid Kees Jong over de kwestie. Maar ja, ondertussen lijkt een fietsendiefstalgolf, als dat woord al bestaat, dan hebben we hem deze bedacht, in Pijnakker-Nootdorp de boel te overspoelen. Goedenavond, Kees. Goedenavond. Ja, hoe kan het toch dat de diefstallen alleen maar toenemen, terwijl het toch hoog op de politieke agenda staat, niet op de laatste plaats door jullie verdiensten? Ja, we hebben, zoals je weet, in mei hebben wij daar vragen over gesteld in de raad. Omdat er in de parade toch wel veel diefstallen plaatsvonden van fietsen, maar niet alleen de parade, ook op andere plekken. We hebben een motie ingediend en aan de gemeenteraad gevraagd om een plan van aanpak. En jammer genoeg heeft dat het niet gehaald. De burgemeester had een verhaal van wij doen er al genoeg aan. De politie heeft voldoende prioriteiten, dat snap ik ook. Fietsdiefstal is niet het belangrijkste in deze wereld, dat begrijp ik. Maar de politie doet er al genoeg aan, die doen er heel veel aan. Maar wat mijn bedoeling was met die motie, dat de mensen zelf veel meer preventieve maatregelen nemen. En jammer genoeg waren wij de enige partij die voorstemde en de andere partijen zagen daar het nut kennelijk niet van in. De burgemeester gaf dus als argument, we doen al genoeg. Maar als je een pakket van maatregelen bij de burger zelf wil neerleggen, dan zou dat eigenlijk niets moeten kosten. Puur misschien alleen een preventiefolder. Wat hield die motie in? Waarom kan dat niet gedragen worden? Dat moet toch iets dieper zitten? Ik kan me bijna niet voorstellen dat je dat niet omarmt als lokale politiek. Ja, ik was er zelf ook erg verbaasd over. Want ik vind fietsendiefstal is, ik heb het toen al gezegd in jullie uitzending, heel belangrijk. Dat zal maar gebeuren dat er 3 fietsen in je gezin worden gestolen in een jaar tijd. Het kost geld, het is vervelend, het is irritant. Er zijn grotere problemen in de wereld, dat weet ik ook. Maar het is ongelooflijk vervelend. En je kunt daar meer aan doen. De politie doet zijn stinkende best. Laat ik dat voorop stellen. Die doet erg veel eraan. Maar je kunt op preventieve manier er veel meer aan doen. En ja, ik wil zelf het plan niet gaan schrijven. Maar je kan denken aan betere informatie op de website van de gemeente. Folders uitdelen. In de kranten jullie wat meer artikelen. Flyers uitdelen en controle ter plekke. En dan hoor ik van de burgemeester, ja, er liggen bij de parade tegels en er staan posters. Nou, die tegels heb ik in de parade nooit gezien. En die posters hangen niet bij de fietsenstallingen, die hangen elders. En dat vind ik dan wel jammer. Natuurlijk roept ook weer de discussie cameratoezicht een hoop op en aanmerkingen op. Is dat iets waar jullie achter staan? Zou dat een oplossing kunnen zijn? Bijvoorbeeld een idee om 24 uur camerabewaking daartoe te staan op de locaties? Wij zijn er als gemeentebelangen voorstander van. Maar dan moet je de rest van de raad ook meekrijgen. Maar we hebben dus niet geroepen, nu moet er cameratoezicht komen. We hebben er dus heel open gelaten van kom in een plan van aanpak. En dat kan veel meer zijn. Dat kan ook zeggen bewaakte fietsenstallingen. Er kunnen allerlei maatregelen in zitten. En een van die maatregelen zou kunnen zijn cameratoezicht. Wij zijn er geen tegenstander van. Maar in het plan dat we gevraagd hebben van kom met een plan van aanpak, dat werd helemaal afgewezen. Dus wij stonden als gemeentebelangen een beetje alleen eigenlijk. Ja, nou vind ik zelf de bicycletten geweldig. Het zijn niet op de laatste plaats ontzettende aardige mensen die daar de boel bestieren, om het zomaar te zeggen. Alleen, ja, ik ben afgelopen zaterdag nog even richting Den Haag gegaan. Dan geef je daar je fietsen in vertrouwen af. Dan staat hij daar netjes geparkeerd bij de bicycletten. Ja, dan kom je om 12:30 terug. Dan zit daar helemaal niemand meer in het hokje. Is het ook geen idee om daar gewoon 24 uur bewaking te realiseren? Dat lijkt me niet zo moeilijk om dat door te zetten. Nou, dat kost heel veel menskracht. Dat is natuurlijk ook wel weer waar. En ik weet dat bicycletten vaak er zitten tot 1 uur of 6 avonds. Maar er worden natuurlijk 's avonds en 's nachts ook fietsen gestolen. Ik weet niet of het haalbaar is. En qua kosten ook om die mensen dag en nacht te laten zitten. Dat vraag ik me af. Maar je kunt preventief heel veel doen. Je kunt je fiets heel goed op slot zetten met 2 sloten. Een extra slot en een kettingslot. Dan heb je al een heleboel gedaan. Nu gaf je al aan, Kees, terecht, want wij monitoren dat ook natuurlijk, dat de politie zijn stinkende best doet. Onder andere met het inzetten van de lokfiets. Alleen, ik had daar laatst wel een interessante discussie over. Pak je daar nu wel de echte fietsendief mee, de veelpleger? Want op het moment dat ik daar een fiets aantref waar het sleuteltje eigenlijk nog in zit. Je hebt ook nog een keer de discussie natuurlijk, is het geen uitlokking? Maar goed, iemand neemt die fiets mee. Dan zijn het veelal, en dat bleek ook wel in dit geval, gewoon scholieren die denken van, ah ja, shit, weet je, ik moet nog een kilometer naar huis te lopen, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik pak even die fiets mee. En de veelpleger trapt daar natuurlijk niet in. Die ziet direct van, ach god, dat is een lokfiets. Is dat nou wel een methode die uiteindelijk werkt op de lange termijn? Ja, het is wel een hele goede methode. Als het goed is kun je niet aan de fiets zien dat het een lokfiets is. Als het goed is zit er geen sleuteltje in. Nou, wij haalden hem er direct uit hoor, en mijn collega ook. Ja? Ja. Ja. Nee, als het goed is, dan kun je niet zien van, hé, daar staat een lokfiets, want dan heeft het hele systeem geen zin in natuurlijk. Maar fietsdiefstal is van alle tijden en het is inderdaad de student die zijn fiets mist en denkt, ik pak even een andere fiets. Maar het zijn ook gewoon mensen die met een slijptol en met een kniptang op pad gaan en zeggen van, we gaan gewoon fietsen stelen. En die verkopen ze later weer voor een laag bedrag. En dan heb ik ook al gezegd, ja, als je kind thuis komt van, ik heb een fiets gekocht van een tientje, moet je ook argwaan hebben natuurlijk, want dat is gewoon heling. Dus dit probleem is wat groter, maar je kunt er als politie wat aan doen. Die doen enorm hun best. Maar ook waar ik dus voor gepleit heb, is heel veel preventieve maatregelen. En echt dat helpt als je dat gaat doen. We're breaking things we can't repair. And none of us will take the blame. Nothing can be done this time. All the memories that we've made, I threw them all away. There's no need to talk it over. Don't let me get you down. Let's just move on. Uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. J'attendrai car loin. Dat was ze weer eens. Hè? In de show, weer een tijdje geleden dat we iets van haar draaiden. Dalida en Jean-André. Voor Anouk met I Don't Wanna Hurt No More. Hier in de late avond. Tijd voor de column van Han van Horst. Han liet zich bijna afschrikken door de regen afgelopen zaterdag. Maar hij ging toch naar Rotterdam Unlimited. Nou wil hij dat Rotterdam een nieuw volkslied krijgt. Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Je hoort meer in zijn column. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Ik moet iets bekennen, geachte toehoorders. Persoon die nu aan de radio gekluisterd zit. Ik moet bekennen dat ik het eigenlijk had opgegeven. Ik wil zaterdag. Een gedurige motregen hield het plaveisel nat. Ik dacht dat zomercarnaval, wat ze om onnaspeurlijke redenen tegenwoordig Rotterdam Unlimited noemen, dat zomercarnaval, dat wordt niks. Ik blijf thuis. Maar tegen 1:30 leek het wolkendek te breken. Ik pakte toch de metro naar de Rotterdamse binnenstad. Daar werden al mijn positieve verwachtingen meteen de bodem ingeslagen. De stad had zijn kleed van motregen weer aangetrokken en het werd alleen maar erger. Ik ging eerst maar eens een kop koffie halen bij Café Timmer. In de verte hoorde ik het geroffel van de trommen. De stoet was wel degelijk onderweg. Toen bedacht ik mij hoe laf het zou zijn om nu in de kroeg te blijven hangen. Honderden, duizenden mensen waren op straat bezig zich in te spannen. Ook voor mij. Het minst wat ik zou kunnen doen is door mijn aanwezigheid blijk geven van een grote waardering. Ja, dat niet alleen. Ik zou die waardering moeten accentueren. Hoe dan? Door foto's te maken en die op mijn Facebook te plaatsen. Het zijn er, mag ik u wel verklappen, lieve mensen, bijna 80 geworden. Van wisselende kwaliteit. U kunt ze allemaal bekijken als u mij een vriendschapsverzoek stuurt. Ziet u hoe goed ik dat formuleer? Ik zeg niet vriend, ik zeg niet vriendin. Ik laat u in uw waarde. U mag zelf bepalen wie of wat u bent en hoe u zich wilt noemen. Daarom is dat gezeur over dames en heren ook van die flauwekul. In 99% van alle communicatie gaat het er helemaal niet om wat u of mijn seksuele identiteit of gender zijn. Dat doet er gewoon niet toe. Zoals het er nu niet toe doet. Wat zullen we nou krijgen? En als het er wel toe doet, zijn mensen zo dicht bij elkaar gekomen dat ze de juiste woorden weten te kiezen om elkaar te vinden. Noemen een romanticus, maar zo zit het. Ik vroeg mij daar in de regen ook niet af hoe het zat met de genderidentiteit van de dansende personen. Het was mooi, het leefde, het was sexy, het was geweldig. En het had niet plaats kunnen vinden zonder de inbreng van het eiland Goeree over Flaké. Alle trucks die in de stoet meereden met in de laadbak bands of dj's waren afkomstig uit Melisande. Lang leven het dorp Melisande op het geweldige eiland Goeree over Flaké. Zonder Melisande geen Rotterdam Unlimited. En zo zie je maar weer hoe elk vooroordeel steeds weer door de feiten wordt gelogenstraft. Als je zo foto's loopt te maken, gaan je dingen opvallen waar je anders niet op let. Ik stelde vast hoeveel noeste werkers bezig waren om de tocht mogelijk te maken. Overal waren verkeersregelaars in de weer. Er liepen mensen met drinken en hapjes voor de deelnemers, zodat ze het niet halverwege aflegden. Zo'n carnavalstoet is een logistieke prestatie van je welste. Dat moet allemaal tot in de puntjes worden gepland. Dat moet allemaal als een wekkertje lopen. Ik heb bewondering voor iedereen die daaraan bijdraagt. Zeker nu het dit jaar in weer en wind moest gebeuren. Mooie mensen, fijne mensen. Allemaal sabor en dansen met je voeten op de grond en het vuur in je heup. Jammer dat Rotterdam nog geen volkslied heeft dat bij deze sabor past. Sabor, dat is soul, maar dan voor Caribische en Zuid-Amerikaanse muzieksoorten. Rotterdam heeft geen lied met sabor, zoals andere steden dat wel hebben. Rio de Janeiro bijvoorbeeld. Of Cali. Er zijn in Rotterdam vast genoeg componisten en muzikanten die zo'n lied kunnen maken. Bijvoorbeeld zoiets als De meisjes van Cali zijn net bloemen. Luister maar, lievelingen van de nacht, hoe dat gaat. Esta canción es una composición del maestro Jorge Ospina. La canción se llama Las caleñas son como las flores. Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan sus cinturas. Ellas mueven las caderas como los cañaveras. Como las flores que vestidas van de mil colores, ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura, ellas mueven las caderas como los cañaveras. Como violetas, las bonitas son como

tot men zat is en voldaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de liefde van de lust steeds maar weer zal gaan verliezen, omdat ze nooit kan kiezen tussen goed en niet zo kwaad. Een band die de Nederlandse popmuziek al jaren beïnvloedt. Bluff uit Zeeland, uiteraard aan de kust, hier in de late avond. Hier aan de kust. Zometeen een gesprek over de foto. Ja, tentoonstelling, fotofestival in Schiedam Blauwdruk gaat binnenkort plaatsvinden. Je hoort het zometeen na John Mayer. Was it John Mayer, hier in de late avond met inderdaad een van zijn allermooiste nummers. Paper Doll, om een beetje bij in slaap te vallen als je dat zou willen. Goed, we gaan het hebben over het fotofestival gebeuren in Schiedam, Blauwdruk. Na 4 succesvolle edities krijgt fotofestival Schiedam ook dit jaar een vervolg. Van 12 tot en met 22 oktober vindt alweer de 5e editie plaats in het historische centrum van Schiedam. Het festival presenteert exposities, beeldprojecten en activiteiten die de interactie aangaan met een andere kunstdiscipline. Zowel jong aanstormend talent als gevestigde namen exposeren hun werk op bijzondere locaties, van monumentale panden en leegstaande winkels tot de huiskamer van de Schiedammer. Dit jaar draait het allemaal om het thema blauwdruk, dat de relatie tussen fotografie en grafische en ruimtelijke vormgeving verkent. Het gaat over kunst, dus het gesprek vindt plaats met de, ja, je zou kunnen zeggen, heel deskundige verslaggever van De Late Avond, Evelien Lamfen. Voor de 5e keer gaat het alweer plaatsvinden dit jaar, het Fotofestival Schiedam. En iedereen weet het wel, dat is iets wat in de herfstvakantie plaatsvindt. Misschien dit jaar ook, ik weet het niet. Ik ga het vragen aan Malou te Wierik. Welkom, leuk dat je hier bent om ons alles uit te leggen over de 5e editie alweer. Ja, gaat snel. Bijzonder. Ja. Wat ik nog weet van de vorige keer is dat er altijd een thema aan het festival zit. En ik meen zelfs dat het zo was dat altijd fotografie in combinatie met een andere kunstdiscipline. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dit jaar is het thema blauwdruk. Mm-hmm. En wij koppelen dit jaar het thema fotografie of fotografie koppelen we aan grafisch ontwerp en ruimtelijke vormgeving. Oh, en hoe gaat dat er dan uitzien? Ja, dat is nog een verrassing. We hebben in ieder geval al 5 fotografen bekendgemaakt, waarvan er in ieder geval 1 iets doet met ruimtelijk werk. En kan je die namen noemen? Ja, dat kan ik noemen. Nou, in ieder geval wat ik heel bijzonder vind is Louis Hernan. Wij zitten hier en overal is straling om ons heen. We hebben data, wifi. En hij maakt al die wifi-signalen en die data maakt hij zichtbaar door middel van een lichtinstallatie. En dat is te zien op het festival. Dus dat is dus die ruimtelijke wat ik over vertelde. Hè. Wat ik ook heel leuk vind is Christina de Middel. In 2012 had zij een hele grote overzichtstentoonstelling in het Fotografiemuseum in Amsterdam, FOAM. En ze komt nu naar Schiedam. Wow. En met haar nieuwe project Party. En dat is een heel bijzonder project. Ze heeft het, naast de Bijbel is er een boek die het meest verkochte boek is ter wereld. Dat is het boekje van Mao. De oude Chinese leider. En zij heeft die teksten gekoppeld aan het huidige China van nu. Ze is naar China gegaan in 2000, volgens mij 2013-14. En heeft daar het leven van China van nu gefotografeerd en dat gekoppeld aan die oude teksten van Mao. En heeft ze een heel bijzondere tentoonstelling en een boek bijgemaakt. En het is over de hele wereld al vertoond en nu in Schiedam. Dus dat vind ik erg bijzonder. Maar ga je dan 1 foto zien of gaan we misschien wel die hele tentoonstelling zien? Nee, we gaan zeker de hele tentoonstelling zien. En waar is dat dan? Ja, we zijn heel druk bezig met alle locaties. Zoals elk jaar is het festival op heel veel bijzondere mooie locaties in de stad. Een molen, een kerk. En we hebben nog niet alle locaties vastgelegd. Daar zijn we nu heel druk mee bezig. Er zijn ook heel veel leegstaande winkelpanden op dit moment. Waar we hopen gebruik van kunnen te maken. Dus dat volgt later. En wat is nou voor jou zelf het onderdeel waar je het meest naar uitkijkt? Ja, ik denk dat je niet echt 1 onderdeel kan noemen, want het is zo bijzonder dat je gewoon door de hele stad loopt en op allerlei verschillende plekken fotografie kan ontdekken. Dat ik niet 1 locatie of 1 plek kan noemen. Ik denk de hele ervaring dat je door de stad loopt en dat je dan een bord ziet en dat je naar binnen kan gaan en verrast wordt door fotografie, door ruimtelijk werk, door grafische vormgeving. Ik denk dat dat uniek is en bijzonder voor Schiedam. Hou je het allemaal wel op 1 dag? 10 dagen is het festival. Ja, dus je moet wel een paar dagen achter elkaar misschien komen. Ja, ik denk dat je het overnachtingje boeken. Dat zou helemaal mooi zijn. Ik denk dat je in 1 dag zeker het kan zien. Maar het zou heel erg leuk zijn om er een tripje van te maken. Een weekendje van te maken. Waarom niet? Wanneer is het precies? Het is van 12 tot en met 22 oktober. En is er misschien nog dingen die we kunnen zien in de aanloop naar het festival? Of als lekkermakertjes of zoiets? Ja, we hebben voor het eerst een gallery. Fotofestival Schiedam, galerie, kan ook op zijn Nederlands. En die is nu al open. En daar is werk van Jacob Burger te zien. Hij is naar Azië gegaan en heeft foto's gemaakt van het dagelijkse leven daar. Door westerse ogen te zien. En daar is nu een expositie van te zien tot en met 1 september. En waar is dat dan? Hoogstraat 101B. Dat is een beetje in de buurt van het Stedelijk Museum Schiedam. Ja, en dichtbij het Monopol. Dat wordt waarschijnlijk ons festivalhart. En in die straat is sowieso een leuke straat om te zien. Er zijn veel kunstdingetjes en daar is ook onze galerie. Nou, wat goed. Waar kunnen we het allemaal nalezen? Op fotofestivalschiedam.nl. En is het eigenlijk gratis? Het is gratis. Ieder jaar, hè? Ja, het is gratis. Het enige betaalde onderdeel tot nu toe zijn de fototalks. We nodigen in samenwerking met het Fotomuseum hier in Rotterdam. Nodigen we fotografen uit en andere mensen die veel verstand hebben van fotografie. En zijn lezingen, zijn Q&A's, interviews. Dat is een betaald onderdeel. Dankjewel voor je komst. En we gaan het allemaal volgen op je website en op Facebook natuurlijk. En Instagram. En overal waar je precies zit. Gaan we allemaal doen. Maloute Wierik namens het Fotofestival Schiedam. Dankjewel voor je komst en voor je uitleg. We hebben er zin in. Jullie bedankt. En met deze bijdrage van Evelien Lampfe komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Ik hoop dat je er morgenavond weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de show. Die wordt dan gepresenteerd door Bert de Wolf. Dus zeker alle reden om ook morgenavond te luisteren naar die heerlijke muziek en interessante onderwerpen. Ik wijs je nog even op onze website. Hè. Daar kun je alles vinden. www.delateavond.nl. Daar vind je het regionale nieuws allemaal bij elkaar. www.delateavond.nl. Nog mooier is het om ons te volgen en te liken op Facebook. Ook daar heten we gewoon De Late Avond. Ik wens je nog een goede nacht. Welterusten, mooie dromen. En als je gaat slapen, een rustige nacht dus. En blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit van de show, Tina Turner en Be Tender With Me Baby. Fijne nacht. It isn't like me to be.